Tak, grał zespół SBB w 1977 roku. To trzy utwory z sesji radiowych z Opola i z Katowic, ale to wszystko związane z kasetą Jerzyk. No właśnie, dlaczego Jerzyk? Jurek Jagiełło dla przyjaciół Ausgus był naszym kierowcą, mówi Józef Skrzek. Prowadził naszego Mercedesa i razem z Grzesiem Manieckim stanowił techniczną podporę SBB w pierwszych latach istnienia grupy. Apostoli Santimos dodaje, że Ausgus był kierowcą fenomenalnym. Pamiętam, jak jechaliśmy raz nocą. Była zima, ślisko na drogach, lód. Zawołał tylko, żebyśmy się trzymali, to coś nam pokaże. Tak zahamował, że obrócił całego wielkiego Mercedesa o 360 stopni na równo i mogliśmy jechać dalej. Tak dla Jerzyka wreszcie po latach namów udało się Józefowi Skrzekowi stworzyć taką płytę razem z Apostolisem Antimosem i Jerzym Piotrowskim. Dla Jerzyka, dla Jurka Jagiełły, dla tego kierowcy. To bardzo ważne jest, żeby mieć takiego zaufanego człowieka właśnie na tej pozycji, kiedy się jest zespołem muzycznym i jeździ setki, tysiące kilometrów po kraju i świecie. SBB, Jerzyk, płyta, a właściwie kaseta z 77 roku plus sesje radiowe. Na pewno będę do tej muzyki wracał w naszych spotkaniach trójkowych, nie tylko tych nocnych. Z wtorku na środę teraz polskie, z piątku na sobotę mało obiektywnie, niezmiennie Państwu polecam. No i jeszcze jedna rzecz z przeszłości, jeszcze jedno wydawnictwo od Michała Wilczyńskiego i jego Gut Records. To jest seria płyt, znają Państwo tę muzykę doskonale z naszych spotkań. To już dziewiąta jest z tej serii nagrań Jerzego Miliana. Tym razem to 1971-1977, czyli znowu Jerzy Milian na zachodzie, a właściwie w Berlinie Wschodnim.

to właśnie grało. Rundfunk Tanzorchester Berlin pod dyrekcją Gintera Golasza i nagrania z lat 1971-77. Choć w serii Jerzy Milian Tapes ukazało się już kilka tytułów dokumentujących współpracę Jerzego Miliana z orkiestrą Gintera Golasza, to wciąż nam daleko do końca. I tak naprawdę nic w tym dziwnego. Od 1969 do 1983 roku w Berlinie Wschodnim powstało ponad 200 nagrań napisanych lub zaaranżowanych przez Jerzego Miliana. To słowo wstępu od Michała Wilczyńskiego na tę dziewiątą już płytę zatytułowaną Katyn. No i okazuje się, że nie bez powodu zatytułowaną Katyn, bo wtedy tylko tak można było spróbować to słowo wymówić, to słowo kojarzące się z Katyniem przecież nieodparcie. A słuchaliśmy utworów, to też jest ciekawe, bo te utwory, jak się zagląda na okładkę tej płyty, one były najpierw tytułowane po prostu Der kleine Detektiv, czyli Mały Detektyw, albo Was hat der alte Portrait gesehen, czyli Co widział stary portret. Natomiast Lauf zur Kasse było już tłumaczone jako Buffon Luciano, nie wiedzieć czemu. Albo Jerzy und Ginter jako Ginters Show. No to akurat było słychać, że to był show Gintera. A to dlatego, że kiedy te tytuły były rejestrowane, na przykład w Wielkiej Brytanii, tam były jeszcze inaczej tytułowane te utwory, tym razem już bez konsultacji z Jerzym Milianem. O takich rzeczy też można się dowiedzieć z okładki tej wyjątkowej płyty. Dziewiąta w serii i na pewno nie ostatnia. Jerzy Milian, Rundfunk, Tanzorchester Berlin pod dyrekcją Gintera Golasza i kompozycje Jerzego Miliana z lat 1971-1977. Berlin Wschodni. Takie to były czasy, proszę Państwa. Dla wielu z młodych słuchaczy Trójki to jest odkrywanie muzyki. Taka wtedy też powstawała za tą żelazną kurtyną. Jerzy Milian Tapes, część dziewiąta. I kolejna zmiana nastroju. Te płytę znają Państwo już z naszych spotkań. To jest nowy album Marcina Wądołowskiego. Tak się kończy nowa płyta Marcina Wądołowskiego, Chamber Avenue. Marcin Wądołowski na gitarze, Piotr Lemańczyk na kontrabasie, Marta Różańska obój, no i też Neo Quartet. Karolina Piątkowska-Nowicka, pierwsze skrzypce, Paweł Kapica, skrzypce drugie, Michał Markiewicz, altówka i Krzysztof Pawłowski, wiolonczela. To są kompozycje Marcina Wądołowskiego. Dziś słuchaliśmy Nocturn II, to przed chwilą dla Mieczysława Karbowicza, i Preludium 11 dla Billa Evansa, takie utwory. No ale wcześniej, jak Państwo doskonale rozpoznali, Preludium e-moll Fryderyka Chopina. A tydzień temu także Amoroso dla Andresa Segovi i Nocturne dla Johna Abercrombie. Czyli dla tych mistrzów również coś na tej płycie. Chamber Avenue. Marcin Wądołowski, jeden z ulubionych gitarzystów trójki o tej porze. trzeba przyznać. I nowa płyta Chamber Avenue, znów wydana dla wytwórni Dux, warszawskiej wytwórni Dux w serii Dux Jazz. Na pewno będę wracał do tej muzyki Marcina Wądołowskiego w naszych trójkowych spotkaniach. Mam też ze sobą płytę basisty, kontrabasisty Piotra Lamańczyka, który od lat towarzyszy Marcinowi Wądołowskiemu w różnych poszukiwaniach, na różnych drogach muzycznych. Piotr Lamańczyk także niedawno wydał płytę Tria, którym kieruje. In Simplicity, to jest tytuł albumu, czyli w prostocie siła, można by dodać. Obok lidera także dwóch znakomitych polskich jazzmenów, Dominik Wania i Michał Miśkiewicz. Thank you. Walc Dżufi, The Ballad We Are i Mini Stryńczyni. Tak, Mini Stryńczyni to jest tytuł tego ostatniego utworu. To kompozycje Piotra Lemańczyka, bo to jego trio i album In Simplicity, nagrany z Dominikiem Wanią przy fortepianie i Michałem Miśkiewiczem na perkusji. A te dźwięki, które Państwo słyszą, to trąbka Tomasza Kudyka i ostatni album zespołu New Bone, Longin. Tytułowy utwór właśnie teraz brzmi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tomasz Kudyk, trąbka Fegelhorn, Bartłomiej Prucnal, saksofon altowy, Dominik Wania, znowu dzisiaj na fortepianie, Maciej Adamczak, kontrabas i Dawid Fortuna na perkusji. To wyjątkowa płyta zespołu New Bone, dedykowana pamięci ojca Tomasza Kudyka, Jana Kudyka. No i właśnie utworem Longin dziś się żegnamy. Dziękuję Państwu za dwugodzinne spotkanie w audycji Teraz Polskie. Usłyszymy się na antenie Trójki z piątku na sobotę w programie Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie i do usłyszenia.